Книга «Буття», розділ 42. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати». І вирушили 10 братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніямина ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе, щоб не сталася з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф. Він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Спитав їх: «Звідкіля ви?» А вони: «З Ханаан краю прийшли купити хліба». Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них: «Ви підглядачі, шпигуни, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні?» А вони відрекли: «Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка, ми люди чесні, раби твоїми, а не підглядачі». Та він до них каже: «Ні, ви прийшли оглянути, що відкрите в країні». Вони ж відповіли: «12 нас, твоїх рабів, ми сини одного батька в Ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає». А Йосиф до них і каже: «Так воно є, як я сказав вам. Ви підглядачі. Ось тому перевіримо вас. Клянусь життям фараона, не вийти вам звідсіля, хіба що прийде сюди ваш найменший брат. Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата. Ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві. Як же ні, жив фараон, ви підглядачі». І посадив їх усіх на 3 дні в темницю. На 3-й день каже до них Йосиф: «От що зробіть, і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете». Вони так і зробили. Але заговорили вони один до одного: «Направду, провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя». А Рувим відповів їм: «Чи ж я вам не говорив? Не грішіть, кажу, проти дитини, та ви не послухали. Ось тому і домагається від нас його крові». Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з-поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І нав'ючивши своїх ослів збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха, Тож каже він до своїх братів: «Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку». Серце в них охляло, і вони, тремтівши, говорили один до одного: «Що це Бог учинив нам?» Прибули вони до Якова, свого батька, в Ханаан край, і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: «Промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому: ми чесні люди, ми не підглядачі. Нас 12 братів, синів нашого батька. Одного нема, а найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам: от по чому я знатиму, що ви чесні? Зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте. І приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край». Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько: «Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа і немає Симеона. Ще й Веніамина хочете забрати? Все падає на мене». Тоді промовив Рувим до свого батька: «Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його, Веніамина, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі». Та той промовив: «Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до Шеолу».